اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله tumbuh ati iku ono limang perkoro kaping pisan moco Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng ira ingkang loe kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sopo bisa anglakoni insya Allah Gusti Pangeran mijah